gratis uzupełnią płyn do spryskiwaczy w Twoim samochodzie. Zapraszamy na Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 6 marca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku autokaru na autostradzie A4 na Podkarpaciu. 14 857 nowych zakażeń COVID-19, zmarło 245 osób. Polskie Radio wśród laureatów nagród Feniks 2020. 6 osób nie żyje, 34 zostały ranne. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Między Przemyślem a Korczową autokar przebił barierki i wpadł do rowu. Podróżowało nim 57 osób, wszyscy to obywatele Ukrainy. Całą noc na miejscu wypadku pracowało ponad 100 strażaków, mówi Marcin Betleja, rzecznik Podkarpackiej Straży Pożarnej. Strażacy pomagali ratownikom medycznym zabezpieczyć osoby poszkodowane. Poszkodowani zostali zabrani do szpitali karetkami pogotowia ratunkowego, a także śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego oraz śmigłowcem Wojska Polskiego. Trwa ustalenie przyczyn wypadku. Autostrada A4 w kierunku granicy jest zablokowana. Czwarty dzień z rzędu, około 15 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w jednej z rozgłośni prywatnych, że potwierdzono 14 857 zakażeń COVID-19. Dobra informacja jest taka, że wśród chorych i ofiar śmiertelnych jest mniej osób starszych, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i dodaje, że to efekt akcji szczepień. Zgonów jest mniej, bo chorują osoby młodsze, ale chorują i przechorowują ciężko. Może też się trafić, że śmiertelnie. W stosunku do osób, które są bez chorób współistniejących, trzeba powiedzieć, że jest bardzo wysoki odsetek takich przypadków. Sięga blisko 20%. Szczepionkę przeciwko koronawirusowi otrzymało do tej pory 3 800 000 osób. Polskie Radio wśród laureatów nagród Feniks 2020 za najlepsze płyty o tematyce religijnej. Album Stanisław Moniuszko Msza otrzymał pierwsze miejsce w kategorii muzyka chrześcijańska, mówi dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Michał Klauza. To jest pierwsze nagranie wersji oryginalnej z orkiestrą smyczkową. Te msze funkcjonowały w wersjach na chór i organy, natomiast udało nam się nagrać oryginał. Płyta była zwieńczeniem obchodów roku moniuszkowskiego. Szanse polskiej młodzieży na zagranicznych uczelniach, innowacje w oświacie i walka z drenażem mózgów. To najważniejsze tematy, o których będzie mowa już za pół godziny podczas Our Future Forum. Jeśli chodzi o ryzyko utraty tych najzdolniejszych, to ograniczyć je można poprzez system zachęt stosowanych przez pracodawców, uważa Michał Mazur, prezes Our Future Foundation, która pomaga polskim licealistom w aplikacji na najlepsze światowe uczelnie. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest to, żeby dostosowywać z perspektywy firm warunki pracy, sposób kształtowania ofert pracy i dostosowywania środowiska pracy do tego, jakie standardy panują na Zachodzie. Wiadomo, że najpiękniejszą rzeczą jest to, kiedy ktoś, tak jak ja na przykład, z poczucia przywiązania do ojczyzny, z poczucia przynależności do tej społeczności i chęci działania na rzecz naszego kraju będzie chciał wracać. Ale liczby i warunki muszą też się zgadzać dla tych osób, które będą te decyzje podejmować. Trójka jest patronem forum, które będzie transmitowane online na Facebooku Fundacji. Teraz czas na sport i Adam Malecki. Po srebrnych medalach Marcina Lewandowskiego na 1500 metrów i Michała Haratyka w pchnięciu kulą czas na kolejne szanse medalowe Polaków na halowych mistrzostwach Europy w Toruniu. Kto powalczy o medale? O tym Dariusz Urbanowicz. Justyna Święty-Ersetic pobiegnie w dzisiejszym finale. Jest potencjał i być może, jeśli w miarę się zregeneruje, przy dobrym biegu uda się jeszcze coś urwać. W wieczornej sesji w Toruniu będziemy liczyli na Justynę na 400 metrów, na 1500 metrów na Joannę Jóźwik i Angelikę Cichocką oraz Adama Kszczota, Patryka Dobka i Mateusza Borkowskiego na 800 metrów, a także na tyczkarzy, szczególnie Piotra Liska. Z Torunia Dariusz Urbanowicz. Szanse lekkoatletów, a także skoczków narciarskich, którzy na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie powalczą drużynowo. Polacy mistrzami byli w Lahti w 2017. Teraz chrapkę na medale ma przynajmniej 5 ekip. Z Austrią i Norwegią na czele. Mówią Dawid Kubacki, dyrektor kadry skoczków Adam Małysz. W drużynówkach nieraz się coś takiego zdarzało i myślę, że możemy ze skoczni wyjechać uśmiechnięci. I Austriacy, i Słoweńcy. Wiemy, że od iluś tam lat Austriacy już nie schodzą z podium, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata drużynowe, więc na pewno

Znaczy ja mam wrażenie, zacznę od tych dobrych rzeczy, to znaczy ja mam wrażenie, że udało nam się dostrzec, że my jako społeczeństwo potrafimy być ze sobą solidarni, to znaczy te fantastyczne akcje szycia maseczek, ta solidarność z pracownikami ochrony zdrowia, troska o innych ludzi, to, że naprawdę jakby to nie jest, wiadomo, najprzyjemniejsza rzecz na świecie, noszenie maseczek, a mimo wszystko w trosce o innych i o siebie, o swoich bliskich je nosimy. Jeżeli chodzi zaś o to, co większość z nas je nosi, pani poseł, prawda jest taka. Większość nosi, tak, większość nosi. Ja też staram się zawsze zwracać uwagę, żebyśmy o siebie jednak dbali i troszczyli się. Ale jeżeli chodzi o te kwestie związane z rządem, to znaczy ja mam takie wrażenie, że po roku spokojnie możemy powiedzieć, że nieustannie tym procesem zarządza chaos. To znaczy nie ma jasnych, konkretnych wytycznych. Jest to bardzo uznaniowe, co się dzieje i to powoduje brak zaufania. Brak zaufania, który właśnie powoduje to, że ludzie przestają nosić maseczki, że przestają tak naprawdę przestrzegać tych obostrzeń, które ratują życie nam, naszym bliskim, naszym rodzicom, naszym dziadkom. I ten chaos, który Prawo i Sprawiedliwość nam serwuje, to jest tak naprawdę jakby ciągły chaos, który mogliśmy obserwować przez rok, zarówno jeżeli chodzi o przygotowanie, tak? To znaczy mieliśmy braki w maseczkach, w kombinezonach, zarówno jeżeli chodzi o szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej. My wiedzieliśmy o tym, że pandemia do nas przyjdzie. Mniej więcej od grudnia 2020 roku, a mimo wszystko... No nie wiem, czy tak było. Pani poseł, nie wiem, czy tak było. Na marzec 2020 roku. I to jest naprawdę jakby tragiczna sytuacja, w której zostaliśmy postawieni my jako obywatele i obywatelki, którzy patrzyli na to, jak pracownicy ochrony zdrowia, czy właśnie pracownicy DPS-ów, którzy zajmują się naszymi bliskimi, zostali zostawieni bez wsparcia i pomocy. I później jakby miało być krótko, pani poseł, pierwsza rundka miała być krótka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ta natura wirusa jest też taka, że on jest, można powiedzieć, chaotyczny. A po drugie, w 2019 roku to mieliśmy jeszcze nadzieję, że nas to nie dopadnie, bo nie wszystkie tego rodzaju wirusy przedostawały się do nas. Pan minister. Ale obowiązkiem rządu jest to, żeby przygotować się na najgorszą możliwą opcję. Pan minister Paweł Szrot. Panie redaktor, tutaj muszę zająć stanowisko całkowicie przeciwne do pani poseł. Jeśli można w tej strasznej sytuacji, jaką jest epidemia, znaleźć jakiś pozytywny aspekt, to będzie nim na pewno to, że rząd i jego polityka zdały egzamin. Ja tylko chciałem przypomnieć, że jest to wydarzenie, jest to zjawisko, na które żaden z krajów nie był tak naprawdę przygotowany. Każdy kraj musiał poniekąd improwizować i ja tylko chciałem stwierdzić, że na tle innych krajów, na tle polityki innych krajów, na tle skutków, które te inne kraje osiągnęły, Polska i polski rząd prezentują się dobrze. W ostatnich tygodniach akcja szczepień postępuje do przodu. I pojawiło się na horyzoncie... No chociaż są nieco chaotyczne komunikaty. I to nie tylko związane... Powtarzam, jest to sytuacja, w której cały świat się znajduje po raz pierwszy, być może od 100 lat, być może też trudno porównać sytuację z epidemii hiszpanki do obecnej. Świat wygląda zupełnie inaczej. To, że rząd popełnia pomyłki, to jest oczywiste. Pan premier wczoraj też za to przepraszał, więc całokształt działań rządu moim zdaniem zasługuje na uznanie mimo tych pomyłek, mimo tych komunikacyjnych błędów. Pojawiła się na horyzoncie światełko nadziei, akcja szczepień idzie dobrze. Moim zdaniem wyszczepienie dużej części populacji spowoduje, że będziemy mogli wrócić w nie za długim czasie do normalności. Miejmy nadzieję. Ja tylko sobie pozwolę na uwagę, że komunikaty bywają chaotyczne. Może za wcześnie minister Dworczyk jeden z komunikatów przekazał o szczepieniach, które mają być opóźnione drugą dawką. Może trzeba jednak poczekać na te rozporządzenia rządu, a nie na rekomendacje Rady Medycznej, bo to się nie zawsze pokrywa. Marcin Kierwiński. Tak jeszcze. Pani redaktor, decyzje są podejmowane na bieżąco, analizy ciągle trwają. No trudno mieć pretensje do rządu, że czasem zmienia swoje rekomendacje. Marcin Kierwiński. No, pan minister Szrot w doskonałym humorze. Wszystko jest świetnie, świetnie sobie poradziliśmy. Panie ministrze, tylko ja tak odsyłam pana do tych statystyk umieralności. Gdzie Polska jest, gdzie są inne kraje europejskie, dlaczego w Polsce zmarło najwięcej ludzi od II wojny światowej? Jeżeli pan się tak doskonale czuje, jeżeli rząd się tak doskonale czuje, to popatrzcie na te statystyki. Wtedy może przyjdzie wam jakaś refleksja do głowy. Ja myślę, że ten rok czego nas nauczył? No pierwsza sprawa, nauczył nas wszystkich chyba tego, co było przez wiele lat rolowane, tak spychane na bok, to znaczy kwestii służby zdrowia. Że nie ma co czekać z reformą służby zdrowia, że nie ma co czekać ze zwiększaniem nakładów na służbę zdrowia. Dlatego tak bardzo bolesne są te decyzje pana prezydenta Dudy, chociażby o tym, żeby zamiast pieniądze przeznaczać na służbę zdrowia, przeznaczać je na telewizję publiczną. To, czego nas nauczył ten rok, to tego, że na ten rząd nie możemy kompletnie liczyć. Ten rok będzie miał kilka takich bardzo charakterystycznych symboli tego, co się zdarzyło. Takim symbolem będą zamykane lasy w sposób zupełnie niezrozumiały, głupi, wtedy, kiedy było 100 zachorowań dziennie, a potem otwieranie wszystkiego, gdy było 10 tysięcy zachorowań. Symbolem tego roku będą słynne słowa pana Morawieckiego, który mówił: już z pandemią sobie poradziliśmy, nie ma się czego obawiać, idźcie na wybory. I zresztą tego typu sekwencji pana premiera, jak to on dzielnie walczy z pandemią, jak już wygrał, było chyba 4 albo 5 tego typu wypowiedzi w ciągu tego roku. Wszystkie były... No tak, ale przeprosił za błędy pan premier. Więc... Ale pani redaktor. Więc ja proszę już mu tak wszystkiego nie wypominać. Teatralne przeprosiny pana Morawieckiego, ja mało wierzę. Ja bym chciał, żeby pan premier Morawiecki, jeżeli przeprasza, to żeby powiedział, jakie wnioski wyciągnął. Bo ja słyszę tak, jest świetnie. Pan minister Szrot przed chwilą to powiedział, a potem, no przepraszamy za to, co nie wyszło. No kompletnie nic nie wyszło, jeżeli chodzi o walkę z pandemią. To jest cały problem. Gdzie, proszę zwrócić uwagę, czym zajmował się ten rząd przez ostatni rok? Przecież te symbole, jak te respiratory od handlarza bronią, nierozliczone, przekręcone pieniądze, przecież to będzie symbol tej walki z epidemią. Te zmiany decyzji, nosić maseczki, nie nosić maseczek, to też będzie symbol nieudolności tego rządu. Te wybory kopertowe Jacka Sasina i wyrzucone w błoto 70 milionów, to też jest symbol tej nieudolności tego rządu. Kropka. Więc dzisiaj, panie pośle, obiecuję, że ostatnie zdanie. Jeżeli dziś pan minister Szrot przychodzi z dobrym humorem, to panie ministrze, to znaczy, że się niczego nie nauczyliście. A mnie się wydaje, że symbolem tego roku będzie poświęcenie medyków. Pan poseł Radosław Fogiel. Czego się nauczyliśmy z tych rzeczy dobrych, czasem drobnych, ale bardzo ważnych, to przede wszystkim tego, jak ważne są zasady takiej bezpośredniej, osobistej higieny i zachowywania bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Narodowa debata o tym, jak myć ręce, mogła być czasami trochę groteskowa, ale ostatecznie myślę, że nikomu nie zaszkodziła. Nauczyliśmy się tego, że jako społeczeństwo potrafimy się zmobilizować, potrafimy być solidarni, potrafimy współdziałać. Wielu rzeczy się jednak jeszcze nie nauczyliśmy i nie mówię tutaj o samej walce z pandemią, bo jej się uczymy cały czas i tutaj ktoś, kto tego nie widzi, ktoś, kto tego nie rozumie, to jest tak naprawdę ślepy na fakty, bo zalecenia zmienia Światowa Organizacja Zdrowia również w miarę postępów badań nad wirusem, nad jego pochodzeniem, rozprzestrzenianiem się i tak dalej, bo wszyscy się tego uczą, ale mam wrażenie, że czego nie nauczyła się opozycja, to tego, żeby opierać swoje opinie na faktach, a nie na zmyśleniach. Pani poseł Zawisza mówiła oskarżycielsko o brakach maseczek w pierwszym etapie pandemii. No to ja może wyjaśnię, to nie jest specjalnie skomplikowane. Maseczek, innego sprzętu brakowało na całym świecie, bo wszystkie państwa świata nagle rzuciły się do ich kupowania. Dlaczego? Bo wszyscy zostali zaskoczeni tą sytuacją. Tak wygląda rzeczywistość. Pan poseł Kierwiński przedstawił nam rytualne zarzuty Platformy Obywatelskiej. 99% z nich nie ma pokrycia, nie ma pokrycia w faktach właśnie, panie pośle, ale jak pan poseł tak złośliwie wypomina słowa pana premiera Morawieckiego, który mówił, że bazował na ówczesnych danych, to może przypomnijmy czyjeś inne słowa. Borys Budka, kojarzy pan człowieka, który na wiosnę, chcąc uniknąć, czy tam wczesnym latem, chcąc uniknąć niekorzystnego wyniku wyborów dla Platformy Obywatelskiej, lobbował za tym, żeby wybory zrobić jesienią, bo jak mówił, dysponuje ekspertyzami, że na jesieni będzie... Dobrze, panowie! Na jesieni będzie już po pandemii. Więc panie pośle, może warto czasami uderzyć się we własną. To może po tej wymianie rytuałów przejdziemy do następnego punktu. Pan Borys Budka mówił bardzo jasno. Wybory w maju 2021 roku. Więc proszę nie mówić. Mówił też o jesieni. Panie pośle, mówił też o jesieni. Mówił, przecież że cały plan, Borys Budka przedstawiał cały plan, gdzie mówił bardzo jasno, wybory, panie pośle, no proszę, 2021 rok. Wyślę panu nagranie, panie pośle, wyślę panu proszę nagranie, bardzo. Naprawdę. Proszę no nie zafałszowywać faktu. Dobrze, to teraz kolejna sprawa. To dwa pytania w jednej rundzie i bardzo proszę jednak o zwięzłość i o trafianie w sedno. Po pierwsze, czy regionalne zróżnicowanie obostrzeń to jest państwa zdaniem dobry kierunek? Mamy kolejne województwo, które będzie no, częściowo zamknięte, ale dopiero za tydzień i na tydzień. A poza tym drugie pytanie, czy ta rezerwa wobec szczepionek chińskiej i rosyjskiej ma jakieś podłoże polityczne czy tylko medyczne? Jak to panowie widzą? Dlatego, że niektórzy jednak ufają tym szczepionkom i nic się takiego nie dzieje. Marcelina Zawisza. Znaczy, zacznę od pierwszej części, to znaczy regionalizacja. Tak, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. To znaczy, to sprawdziło się już we wcześniejszej fazie pandemii, gdzie tak naprawdę ta regionalizacja miała dla ludzi również sens. To znaczy, było wiadomo, że jeżeli jakby wskaźnik zachorowań w danym miejscu przekroczy jakąś konkretną kwotę, to wtedy możemy się spodziewać takich, takich, takich i takich obostrzeń. I to było zrozumiałe dla ludzi. Właśnie o to chodzi. To znaczy, żeby tym procesem nie rządził chaos, tylko żeby to były jasne reguły, które ludzie są w stanie przyswoić, zapamiętać, które się nie zmieniają co 3 dni. Ja generalnie jakby nawet nie chcę sprawdzać dokładnie, ile było rozporządzeń w sprawie jakby obostrzeń koronawirusa, ale to naprawdę jakby nie powinno iść w setki. To powinny być jasne, precyzyjne, konkretne, zmieniające się oczywiście z czasem, jeżeli jest taka konieczność, no ale naprawdę nieco chwilę, nieco tydzień, nieco 2 tygodnie. Reguły. I regionalizacja to jest oczywiście, powtórzę, dobry pomysł. I teraz dobrze, że teraz rząd do tego wrócił. Jeżeli chodzi o te szczepionki, to znaczy ja mam tutaj, szczerze powiedziawszy, jakby taką refleksję, że w rządzie trochę nie do końca wiadomo, co kto robi, co kto mówi. To znaczy głowa nie wie, co robią nogi nie wiedzą, co robią ręce, ponieważ z jednej strony właśnie prezydent chciał negocjować chińskie szczepionki. Minister zdrowia mówi, że nie, dopóki nie będzie akredytacji Europejskiej Agencji Leków, no to w ogóle nie ma opcji. I szczerze powiedziawszy, chciałabym, żebyśmy dokładnie tak do tego podeszli. To znaczy nie mówili, czy one są dobre, czy złe, ponieważ nie jesteśmy ekspertami od tego. My powinniśmy zaufać europejskim instytucjom i polskim instytucjom. I te instytucje powinny zbadać zarówno całą dokumentację medyczną, jak i szczepionki same w sobie. I teraz powinny przejść one dokładnie taką samą drogę, jaką przeszły szczepionki Pfizera, Moderny czy AstraZeneca. I jeżeli przejdą tą ścieżkę i dostaną zielone światło od Europejskiej Agencji Leków i od polskich instytucji, to powinniśmy po prostu z nich skorzystać, ponieważ powinniśmy wyszczepić najszybciej, jak to jest możliwe, całą populację, tak żeby ten wirus przestał mutować i żebyśmy mogli poczuć się w końcu bezpieczni. To, o co Lewica apeluje, to jest, gdyby rząd posłuchał nas i ekspertów wtedy, to moglibyśmy w Polsce produkować szczepionki i nie być zależnymi od tego, czy AstraZeneca prześle nam 62 tysiące szczepionek dzisiaj, czy za tydzień, ponieważ akurat tak jej się coś przesunęło i to powoduje przesunięcia również w procesie szczepień. No tak, ale tu się coś ruszyło, pani poseł, i nie jest to kwestia taka, którą można załatwić w ciągu 2 tygodni, także musimy się troszeczkę wstrzymać. Tak, ale my o to apelujemy już od bardzo dawna i firmy farmaceutyczne mówią, że przygotowanie takiej fabryki szczepionek to jest to między 6 a 9 miesięcy. I gdyby rząd posłuchał wcześniej, to mielibyśmy już teraz gotowo nową taśmę produkcyjną, więc ja się cieszę, że zmienił pan premier zdanie i że minister Dworczyk również zmienił zdanie, ponieważ mówił, że to się nie wydarzy na Komisji Zdrowia jeszcze dosyć niedawno. Dobrze, teraz pan minister, prosiłam państwa o zwięzłość. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z chińskim przywódcą tylko z własnej inicjatywy, czy na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego? Panie redaktor, oczywiście pan prezydent rozmawiał z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej na prośbę pana premiera. Rozpoczął temat uzyskania przez Polskę chińskich szczepionek, ale przypominam, jego intencją nie jest absolutnie wprowadzenie w Polsce tych szczepionek bez trybu weryfikacji, sprawdzenia, badań. Tutaj muszę się zgodzić z panią poseł. Oczywiście te szczepionki powinny zostać przebadane, jak każde inne, i tutaj, jak rozumiem, głos pana ministra Niedzielskiego był głosem w tym kierunku. Natomiast temat został przez pana prezydenta rozpoczęty i daje nadzieję na uzyskanie dużej ilości szczepionek, która pozwoli dokończyć proces szczepienia w Polsce. Jeśli chodzi o pierwsze z pytań zadane przez panią redaktor, to regionalizacja obostrzeń jest absolutnie zasadna moim zdaniem. Polska jest dużym krajem europejskim, a różnica w poziomie zachorowań między poszczególnymi regionami naszego kraju jest tak duża, że powinna się stosować odrębne zasady w odrębnych regionach. Ja muszę się tylko odnieść do jednej z wypowiedzi moich poprzedników, pana posła Kierwińskiego. Zarzucanie mi, że mam dobry humor w obliczu epidemii, w sytuacji, kiedy kilkoro moich znajomych po prostu odeszło wskutek zakażenia wirusem COVID, a inni z moich przyjaciół bardzo ciężko go przechodzą, to jest po prostu słabe. Ja absolutnie doceniam powagę sytuacji. Ta sytuacja nie jest korzystna z żadnego punktu widzenia, z punktu widzenia gospodarczego, politycznego, społecznego. Ta sytuacja jak najszybciej musi się skończyć. Marcin Kierwiński o regionalizacji i szczepionkach. I tak w sprawie tych szczepionek to zapytam, czy powinniśmy je potraktować nie tyle ulgowo, co bez uprzedzeń? Myślę o tych szczepionkach ze wschodu. Jeżeli chodzi o kwestię regionalizacji, to jest dobry kierunek. Ja uważam, że ten kierunek powinien być stosowany wcześniej. Natomiast ważne są też kryteria, przy jakich będą wprowadzane poszczególne obostrzenia. Bo to, co jest główną bolączką na przykład dla polskiej gospodarki, to jest to, że polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy także nie wiedzą, przy jakich warunkach, przy jakiej liczbie zachorowań, przy jakiej reprodukowalności wirusa w danym regionie będzie wprowadzony lockdown, a przy jakiej nie. Ten brak jasnych kryteriów, uznaniowość tych kryteriów jest szalenie, szalenie niebezpieczna dla polskiej gospodarki, a więc dla wszystkich nas, mówiąc zupełnie wprost, bo proszę pamiętać, że jednak oprócz tego największego zagrożenia, jakim jest zagrożenie zdrowia i życia spowodowane koronawirusem, to my jeszcze będziemy musieli zmierzyć się ze skutkami gospodarczymi pandemii. Więc regionalizacja tak, ale na jasnych, klarownych zasadach, nie tak jak to było kilka miesięcy temu, że pan premier Morawiecki po 7 miesiącach przedstawił strategię, żeby następnego dnia tej strategii nie stosować. I co z tymi szczepionkami, panie pośle? Króciutko, proszę. Już mówię. Oczywiście, że nie powinniśmy się kierować uprzedzeniami politycznymi, ale tylko i wyłącznie względami medycznymi. Na dziś sytuacja wygląda tak, że te szczepionki są niedopuszczone, nieprzebadane przez Unię Europejską, przez polskie agendy, więc w ogóle nie ma co na ten temat rozmawiać. Mnie tylko zastanawia pewna nielogiczność w postępowaniu rządu pana prezydenta Dudy. No bo jak to jest, że zrezygnowaliśmy z 16 milionów dawek w trzecim i czwartym kwartale szczepionek już przebadanych, a teraz nagle zaczynamy poszukiwać szczepionek nieprzebadanych. To nie jest logiczne, to nie jest normalne, to znowu pokazuje, że wszystko jest robione ad hoc, bez przemyślenia, bez jakiejś realnej analizy sytuacji. I to jest mój główny zarzut. Te szczepionki miały być, jeśli wierzyć panu ministrowi Dworczykowi, w czwartym kwartale. Nie powiem, że po herbacie, bo epidemia z nami zostanie, ale my potrzebujemy wcześniej. Świetnie. A ile teraz mamy zaszczepionych osób? Jakie mamy? 3,5 miliona. Nie, 3,5 miliona wykonanych szczepień, nie zaszczepionych osób, ponieważ... Naprawdę wierzymy, pani redaktor, przy tym tempie szczepień naprawdę wierzymy, że zdążymy wyszczepić wszystkich do końca trzeciego kwartału? Jeżeli tak, no to ja gratuluję dobrego samopoczucia. Radosław Fogiel. Jeśli chodzi o regionalizację, no to wszystko tak jak inne rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, to wszystko zależy od bieżącej sytuacji. Jeżeli aktualne analizy pokazują, że zachorowalność na COVID różni się, jest zróżnicowana regionalnie, to oczywiście regionalizacja obostrzeń też ma sens i dlatego jest wprowadzana. Wbrew temu, co twierdzą niektórzy, decyzje są podejmowane na podstawie analiz dostępnych informacji. To, że informacje się zmieniają, no, to jest inna sprawa, no, ale tak, taka jest obiektywna rzeczywistość. No, nie jest czasami idealna. W związku z tym, no, jeżeli jest tylko taka możliwość, to tą regionalizację będziemy wprowadzać właśnie po to, żeby odpowiadać na zróżnicowanie zachorowań w poszczególnych punktach kraju. Co do szczepionek. To ja od razu powiem, dlaczego ja tak pytam o te szczepionki, czy to jest kwestia polityczna. Dlatego, że rozmawiałam z panem profesorem Horvanem, który mówi, że Sputnik 5 ma bardzo dobre badania kliniczne i jest szczepionką dobrą. A członkowie rządu tak mówią, tak jakby to była już sprawa ostateczna. Nie, nie jesteśmy zainteresowani Sputnikiem. Już mówię, jeśli chodzi o szczepionki i tu cieszę się, że przynajmniej to jest temat, w którym jesteśmy z grubsza w stanie się zgodzić. Pierwsza, najważniejsza rzecz to ich skuteczność i co za tym idzie, dopuszczenie do obrotu w Europie i w Polsce. To nie politycy będą decydować i to nie czyjekolwiek sympatie czy antypatie polityczne, geopolityczne, jakkolwiek je zwał, ale to, czy one dostaną zgodę Europejskiej Agencji Lekowej czy polskiego odpowiednika. To jest podstawowa sprawa, ale oczywiście nawet mimo faktu, że jeszcze żadne nie są teraz dopuszczone, warto już sytuację badać, warto sondować rynek i to właśnie robi rząd Zjednoczonej Prawicy, stąd chociażby ta prośba, o której mówił pan minister Szrot, pana premiera do prezydenta Dudy, żeby w sytuacji, kiedy się okaże, że na przykład chińska szczepionka jest sprawdzona, jest przetestowana, jest skuteczna i jest dopuszczona do obrotu, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy i jakie są możliwości. Jeszcze jedno zdanie sprostowania. Tylko króciutko, proszę. Z ubolewaniem widzę, że pan poseł Kierwiński jest wybitnym fanem fake newsów i powtarzania ich. Podobnie jest w przypadku tych szczepionek. Mówimy o szczepionkach, które miały dotrzeć w czwartym kwartale tego roku i być może w pierwszym roku przyszłego, w momencie, kiedy szczepionek brakuje nam teraz, na następne kwartały. Ile zaszczepiliście osób? Jeszcze raz, panie ministrze. Ile zaszczepiliście osób, ale co to ma, jaki to ma związek z dawkami na czwarty kwartał? Panie redaktor, już chętnie tłumaczę. No skoro interesujemy się nieprzebadaną szczepionką, która będzie potrzeba kilka miesięcy, żeby ją przebadać i dopuścić do użytku na rynku Unii Europejskiej, no to rozmawiamy dokładnie o tym, dlaczego rezygnujemy w drugiej części roku ze szczepionek już przebadanych. Nie trzeba być naprawdę, nie trzeba wyższej matematyki, żeby to zrozumieć. Dobrze, bo tu się wkrada chaos. Przepraszam bardzo, bo pan poseł po raz kolejny wprowadza w błąd, a ja nie mam możliwości wyjaśnienia. Dobrze, jedno zdanie i zmieniamy temat, proszę państwa. Nie chodzi o matematykę, chodzi o podstawową logikę, panie pośle. Zaszczepiliśmy dzisiaj... Właśnie, ma pan rację. Tyle, zaszczepiliśmy dzisiaj tyle... Kierujcie się logiką. Nie, przepraszam, no, to naprawdę ciężko jest w takich warunkach. Zaszczepiliśmy dzisiaj tyle osób, ile mieliśmy szczepionek. Ja rozumiem, że pan może być fanem literatury fantastycznej, też jestem, i uważać, że podróże w czasie są możliwe, ale jednak dzisiaj taka rzeczywistość nie jest. I szczepionki z czwartego kwartału nie da się przenieść na kwartał drugi, panie pośle. Mamy do końca roku zakontraktowane dużo więcej niż nawet obywateli szczepionek, właśnie dla bezpieczeństwa, właśnie biorąc pod uwagę zmiany w dostawach. Ale absolutnie dzisiaj nie zmieni sytuacji to, że będziemy mieli na papierze obiecane szczepionki na czwarty kwartał, dodatkowe 16 milionów, kiedy mamy już kilkadziesiąt milionów na kwartał trzeci i czwarty. I w tym jest rzecz. I opowiadanie, i koniec, że decyzja rządu wpływa na to, ile szczepionek dzisiaj, jest absolutną bzdurą. A zmieni to, że będziecie rozmawiać o szczepionce nieprzebadanej? Dziękuję panom. Panom i pani za tę część dyskusji. Chwilą, że dlatego, panu też dziękuję. Dlatego panie badamy pośle. Rynek, żeby być gotowym. Dziękuję w momencie, panu serdecznie. Kiedy ta szczepionka zostanie dopuszczona, jeśli zostanie. Zaraz będziemy rozmawiać o OFE, ale ponieważ tu znowu wejdziemy w strefę starcia, to krótkie pytanie i naprawdę proszę o jednozdaniowe odpowiedzi. Ponieważ pojawiło się nazwisko Piotra Ikonowicza jako kandydata Lewicy na Rzecznika Praw Obywatelskich i między innymi właśnie pani poseł Zawisza mówiła dobrze o tej kandydaturze i również inni politycy partii Razem. Czy to jest kandydatura całej Lewicy, czy to jest kandydatura uzgodniona i czy to jest kandydatura, która może pogodzić różne zwaśnione w tej sprawie strony? Bardzo króciutko proszę. Pani poseł. To na razie jest kandydat na kandydata. My rozmawiamy, mamy kilka nazwisk, które rozważamy. Piotr Ikonowicz jest jednym z tych nazwisk. No ja nie będę ukrywać, że lobbuję za tym, żeby Piotr Ikonowicz został kandydatem Lewicy. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że potrzebujemy właśnie kogoś, kto jest bardzo odważny, kto nie boi się zarówno Prawa i Sprawiedliwości, nie będzie bał się kolejnych rządów i który po prostu zawsze będzie stał po stronie ludzi. Piotr Ikonowicz słynie ze swojej pracy społecznikowskiej. On wspiera osoby, które tracą mieszkania, które się zadłużają, które po prostu mają masę problemów życiowych, z którymi po prostu nie radzimy sobie my jako państwo, żeby je rozwiązać, ponieważ państwo nie buduje mieszkań. Miało być bardzo króciutko. Państwo... Teraz pan minister Paweł Szrot. Ciekawa kandydatura. Ona może pogodzić różne opcje polityczne? Pani redaktor, Piotr Ikonowicz oczywiście nie jest jeszcze kandydatem, jest jedną z osób, z nazwisk, które się pojawiły na tej giełdzie kandydatów. Ja chciałem przypomnieć o jednym. Pan prezydent jeszcze jakiś czas temu, przewidując ten pad, który ma miejsce obecnie, wymienił też nazwisko Jana Marii Rokity i rozpoczęła się bardzo interesująca dyskusja na temat możliwości tego kandydata. Może właśnie po tym padzie, który nastąpił w Senacie, pora do tej dyskusji nad tym nazwiskiem wrócić. Poseł Marcin Kierwiński, Piotr Ikonowicz, dobry kandydat, gdyby był kandydatem. No to na razie słyszeliśmy, że to kandydat na kandydata. Będziemy rozmawiać. Ale postać naszymi, znana. Tak, postać znana. Rozumiem te argumenty, o których mówiła pani posłanka Zawisza. Ja nie do końca wszystkie je podzielam, ale rozumiem. Jedno jest pewne, będziemy rozmawiali z naszymi partnerami z partii opozycyjnych, mówię jako Koalicja Obywatelska, żeby po raz kolejny postarać się wystawić jednego kandydata. Myślę, że że jeszcze nazwisko tego kandydata przed nami. Natomiast jedno zdanie do pana ministra Szrota. Panie ministrze, PAD nie powstał w Senacie. PAD powstaje tak naprawdę w Sejmie. Tam, gdzie rządzący nie chcą rozmawiać z opozycją. Nie szukają kompromisu, tylko szukają kolejnych politycznych nominacji. No, w tym tygodniu mieliśmy do czynienia z sytuacją, miało być gdzie wasz króciutko. Kandydat na RPO, już kończę, wasz kandydat na RPO, którego zachwalaliście jako takiego apolitycznego wiceministra spraw zagranicznych, nagle wstąpił do PiS-u. No, taka jest ta wasza apolityczność. Panie pośle, patem jest blokada kandydata przez Senat, po prostu. Radosław Fogiel, Piotr Ikonowicz, czy to jest kandydat, który mógłby zostać poparty także przez polityków Prawa i Sprawiedliwości? Ja doceniam życiorys, działalność w wielu aspektach pana Piotra Ikonowicza, ale myślę, że jednak Prawo i Sprawiedliwość będzie szukało innego kandydata. Wracając do kwestii PAT-u, to oczywiste jest, no można zaklinać rzeczywistość. Oczywiste jest, że tutaj tę blokadę zastosowano w Senacie. A jeżeli sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej uważa, że wstępowanie kogokolwiek do jakiejkolwiek partii politycznej jest czymś nagannym, to jestem zdumiony. No to teraz o OFE. Rząd przyjął ustawę, która ostatecznie zlikwiduje OFE i przekształci je w IKE. Będzie 15-procentowa opłata przekształceniowa, chyba że pieniądze trafią do ZUS-u. Przeciwnicy operacji mówią o skoku na OFE. Nie po raz pierwszy słyszymy o skoku na OFE. Przedtem to był inny rząd, który skakał. Marcelina Zawisza, czy Lewica poprze projekt? Znaczy przede wszystkim trzeba powiedzieć, że generalnie grzechem założycielskim reformy OFE było to, że odeszliśmy od systemu solidarnościowego i przeszliśmy do systemu częściowo kapitałowego. To znaczy tak naprawdę głównym celem było nie to, żeby zapewnić ludziom godne, dobre emerytury, bo gdyby tak było, to byśmy mieli nadal system zdefiniowanego świadczenia, a nie jakieś eksperymenty na ludziach. I ostatecznie skończyło się to właśnie tym, że okazało się, że koszty obsługi OFE były potężne. One generowały potężny dług. A emerytury z OFE były skandalicznie niskie. Więc ja muszę przyznać, jestem tutaj wychowanką profesor Leokadii Orędziak, która po prostu mówi, żeby wzmacniać ZUS, tak, żeby postawić na państwo, ponieważ państwo jest gwarantem tego, że te emerytury będą wypłacane, że one będą wypłacane w odpowiedniej formule. Dla mnie tak naprawdę nie powinno być opcji przenoszenia tych pieniędzy do IKE, ponieważ IKE jest tak naprawdę odpowiednikiem OFE w dużej mierze, w związku z czym my naprawdę powinniśmy jako państwo rozpocząć dyskusję, debatę na temat tego, jak powinien wyglądać system emerytalny, żebyśmy byli w stanie zapewnić teraz tym, którzy przechodzą na emeryturę, ale także kolejnym pokoleniom godziwe emerytury pozwalające na godne życie. Ponieważ właśnie przez to, że odeszliśmy od zdefiniowanego świadczenia, które... Pani poseł, krótko, czyli lewica będzie... ...zapewnia godne emerytury. Lewica będzie za... ...takiego systemu semikapitałowego doprowadziliśmy do tego, że te emerytury są po prostu bardzo niskie. Lewica będzie za tą ustawą, czy będzie chciała ją poprawić, coś podpowie? Na pewno będziemy chcieli ją poprawić. Pan minister Paweł Szrot. Czy prezydent jest na tak, jeśli chodzi o ideę? Bo rozumiem, że nie wypowiada się co do wszystkich zapisów, bo jeszcze ich nie ma, ale jeśli chodzi o ideę. Pan prezydent i jego doradcy mają zwyczaj wnikliwie analizować każdy projekt, który trafia do pana prezydenta z parlamentu. I tak będzie i w tym przypadku. Natomiast tutaj chciałbym się odnieść do idei, która przyświeca temu projektowi. Według mnie, to jest moja opinia jako prawnika, idea ta zasługuje na uznanie. Tutaj się nie zgodzę absolutnie z panią poseł. Polacy powinni sami decydować, na co przeznaczają swoje pieniądze, swoje oszczędności, czy to ma być IKE, czy konto w ZUS-ie. Projekt ten jest może nieco spóźniony, ale... Powinniśmy jednak mówić, że po pierwsze pieniądze z IKE będą wypłacane przez bardzo krótki czas albo jednorazowo. ZUS zapewnia emeryturę do śmierci, to, więc to jest gigantyczna różnica, jeżeli chodzi o zapewnienie jakiegoś podstawowego bezpieczeństwa. Dobrze, pan minister Szrot kończy. Tak. No jest to swoiste uwłaszczenie. Projekt jest trochę spóźniony, ale wszyscy wiemy dlaczego, jakie są powody tego spóźnienia. Pan prezydent Wikiwie się przyjrzy temu projektowi, ale co do idei w tym momencie myślę, że nie mamy zastrzeżeń. Marcin Kierwiński, koalicja mówi o skoku na OFE, tak jakby wspominała 2014. To ja powiem mocniej, to jest zwykłe złodziejstwo. Proszę nie porównywać sytuacji z projektu, który teraz chce złożyć PiS, z tym co było w 2014 roku, bo wtedy cała... Już mówię, chyba pani redaktor, musimy komuś pomóc, bo ktoś się chyba źle poczuł. Ale co tam? Panie pośle, jak słucham pana, to po prostu nie mogę powstrzymać śmiechu. Ja myślałam, że to jest jakiś napój utkwił gdzieś w kryptaniu. Na całe szczęście nic nie piłem, bo jakbym akurat coś pił, to dobrze. Byłyby rzeczywiście groźne. Zostawmy kwestie konsumpcyjne, wracamy do OFE. Pan się zajmie przeliczeniem tej szczepionki i chwilę posłucham. Sytuacja jest zupełnie inna, bo gdy Platforma przeprowadzała reformę OFE, ani złotówka Polakom nie została zabrana. Ani złotówka nie została zabrana z indywidualnych kont. Było to przeksięgowanie z OFE do ZUS-u na indywidualne konto. Co proponuje rząd PiS-u? No, rząd PiS-u mówi tak, przeksięgujemy i za samą tą czynność fizyczną przeksięgowania zabierzemy wam 15%. Czy to jest uczciwe? 15% od zgromadzonego kapitału zabrać za to, żeby dokonać fizycznej transakcji? Niczego więcej? No przecież to jest jasne i dla wszystkich, że to jest zwykłe złodziejstwo. Rządowi PiS-u kończą się pieniądze, no i teraz szuka pieniędzy wszędzie. Wprowadza nowe podatki, szuka pieniędzy na kontach emerytalnych. No, widać, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo, bardzo ciężka. Jeżeli pani redaktor pyta, czy my taki projekt poprzemy, nie, nie poprzemy. I jeszcze jedna kwestia. Bo teraz żeby się mógł pan, panie rzeczniku, coś dla pana. Ja pamiętam Jarosława Kaczyńskiego z 2011 roku, jak grzmiał, jeżeli chodzi o OFE, że PiS będzie zawsze starał się do zachowania, żeby każdy z nas miał wybór. No i co się stało? Teraz każecie ludziom przeksięgowywać ze stratą? To jest ta wasza wiarygodność? Chcecie okraść Polaków. Czyste złodziejstwo. Jesteście bardzo, bardzo wielkimi hipokrytami w tej sprawie. Zostawcie pieniądze Polakom. Radosław Fogiel, to ja od razu powiem, że Michał Wypij z Porozumienia, Jarosława Gowina, mówił niedawno, że w tej sprawie jego ugrupowanie jest podzielone. Czy ustawa może być kolejną kością niezgody w Zjednoczonej Prawicy? Nie sądzę, będziemy o tym rozmawiać i myślę, że argumenty trafią, ale warto jednak zdementować to, co przed chwilą tu padło, bo... O tej kradzieży, tak? Naprawdę polityk Platformy Obywatelskiej mówiący o zamachu czy skoku na OFE, no to chyba pan poseł Kierwiński chce, żeby nas wszystkich rozbolały brzuszki ze śmiechu. To a teraz merytorycznie. Rano taka wentylacja może jest nie najgorsza, ale jednak co do faktu. No dobrze, to kto się pośmiał, to się pośmiał, no właśnie teraz do faktu. Co do faktów. Właśnie to robię. Zgadzam się częściowo z tym, co powiedziała pani poseł Zawisza, że rzeczywiście stworzenie OFE było takim zatrzymaniem się w pół kroku, nie najszczęśliwszym, stworzeniem quasi-kapitałowego systemu obok systemu ZUS, który jednocześnie był cały czas w domenie państwowej. Stąd możliwość dokonania tego, co dokonała w 2014 Platforma Obywatelska, to znaczy po prostu zabrania 150 miliardów złotych z OFE. Zabrania? Z tego, uważali, czy przeksięgowania? Zabrania z tego, co ludzie traktowali jako swoje konta emerytalne i przelania tego do ZUS-u. W sytuacji, kiedy na przykład część osób może wolałaby oszczędzać w inny sposób, żeby uzyskać emeryturę kapitałową, a nie z ZUS-u. Clue tej dzisiejszej decyzji to jest właśnie po pierwsze stworzenie silnego filaru obok ZUS-u, emerytur, na które oszczędzamy samodzielnie i co najważniejsze, po raz pierwszy po 1989 roku realne sprawienie, że te pieniądze, które odkładamy poza ZUS-em, będą naszą własnością. Będą naszą własnością, będą dziedziczone. Nikt nigdy ich już nigdzie nie przeksięguje. To proszę powiedzieć, o co chodzi właśnie, to 15%. To jest kradzież? Co to jest? Dajemy Polakom wybór. Właśnie my dajemy Polakom wybór, bo w sprawie przeksięgowania, jak to nazywa delikatnie pan poseł, nikt Polakom wyboru nie dawał. Dzisiaj każdy z nas ma wybór. Pozostaje w ZUS-ie albo zakłada konto emerytalne i te środki są tam przelane. Skąd opłata przekształceniowa? No otóż, szanowni państwo, każdy, kto otrzymuje emeryturę z ZUS, odprowadza od niej podatek. W związku z tym, dla zachowania sprawiedliwości społecznej, ci, którzy z pieniędzy do ZUS-u nie przekażą, ten podatek, który emeryci ZUS-owscy będą sukcesywnie odprowadzać w przyszłości, oni w zryczałtowanej wysokości 15% wynikającej z uśrednionych wysokości z ostatnich lat odprowadzają już w tym momencie. Dlatego, że... Co pan opowiada? Nadmiernie... No, panie pośle, proszę się zapoznać z projektem. To jest fascynujące. No tak jest w projekcie, panie pośle. Co pan może się pan z tym nie zgadzać, ale tak jest w projekcie. Panie pośle, nie, to jest właśnie ta podstawa. To jest odpowiednik tego opodatkowania emerytur, które płacą emerytury ZUS-owcy, emeryci ZUS-owcy. Proszę to sprawdzić, bo pan nie ma podstawowej wiedzy, no i wykłóca się pan tutaj. Więc chodzi o to, ale jeszcze nie koniec programu, chociaż mało czasu mamy. Jedno zdanie, panie ad vocem, jedno zdanie pan poseł Kierwiński. Czyli ja rozumiem, że pan rzecznik chce powiedzieć, że wprowadzacie dodatkowy podatek od kapitału zgromadzonego. No, gratuluję panie rzeczniku. Nie rozumie pan, panie pośle, nie rozumie pan. Panie rzeczniku, no to pan powiedział. No, proszę nie zarzucać innym tego, czy rozumieją, czy nie, jak pan kompletnie nic z tego nie rozumie. Znaczy, proponujecie system, ale może pan chwilę posłuchać? Może pan chwilę posłuchać? Proponuję pan system taki. Bo ja panu w pogodzę i po prostu przerwę tę uroczą wymianę zdań, która się na pewno nie podoba naszym słuchaczom i widzom. Tak, co, proszę zakończyć zdanie. Tak, proszę zakończyć. Panie rzeczniku, jeżeli każdy z nas na przykład ma 100 zł na swojego kapitału, dziś proponujecie, że dacie, że można zabrać 85, a 15 zabieracie jako rzekomy podatek. Tylko od tych pieniędzy, które już były odkładane, już raz państwo pobierało podatek. Czy pan tego nie rozumie? To ja może wyjaśnię, to jest elementarne. Ale to i do końca będziecie tak się przerzucać, proszę panów. Ja bardzo bym chciał, żeby pan poseł wyszedł z tego programu z nieco większą wiedzą. Ale pan poseł sobie doczyta. Używając tego porównania. Każdy z nas ma 100 zł, jednemu z nas będą wypłacać po 10 zł miesięcznie, ściągając z tego 1,5 zł podatku, więc do ręki będziemy dostawać 8,50. Drugi z nas chce za 10 miesięcy dostać całość kwoty, więc żeby nie był nadmiernie uprzywilejowany w stosunku do tego, któremu się zdejmuje te 1,50 zł, to 1,50 zł razy 10, czyli 15 zł, zdejmuje mu się w momencie przedmiotu. Basta. Proszę panów. Rozumie podstawowe. Poproszę siły. Proszę wszelkie siły o odłączenie tych panów na moment. Już. Bardzo, bardzo panów proszę. Teraz chciałam porozmawiać o Funduszu Odbudowy, bo to jest prawdziwy problem w koalicji, a nie OFE. Jeśli rzeczywiście Solidarna Polska podtrzymuje swoje zdanie wobec tego funduszu i nie będzie za nim głosować, to czy Lewica pomoże w przyjęciu ustawy? To szczerze powiedziawszy bardzo zależy. To znaczy my chcemy rozmawiać, teraz zaczynają się przygotowania do konsultacji społecznych. Ja szczerze powiedziawszy nie chcę mówić tak lub nie z tego prostego powodu, że uważam, że najpierw powinniśmy porozmawiać o konkretach. To znaczy jak konkretnie te pieniądze mają być wydawane, jakie mają być reguły wydatkowania tych pieniędzy, kto ma być realnym beneficjentem tego. To znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której rząd Prawa i Sprawiedliwości nie słucha obywateli i obywatelek, którzy zostali naprawdę jakby postawieni w bardzo trudnej sytuacji w tej pandemii. I wydaje mi się, że tak naprawdę jeszcze ta rozmowa o tym, czy poprzemy, czy nie poprzemy, jest przed nami. Minister Paweł Szrot, czy prezydent Andrzej Duda dostrzega problem, brak poparcia Zjednoczonej Prawicy dla tego funduszu, czyli brak poparcia brak poparcia Solidarnej Polski? Czyli w rezultacie brak poparcia Zjednoczonej Prawicy, no to chyba byłby co najmniej wizerunkowy problem. Jeśli nie był to w ogóle problem z przyjęciem tego prawa. Panie redaktor, o sprawie tej chciałbym mówić w dwóch aspektach. Po pierwsze, pan prezydent zdecydowanie poparł tutaj pana premiera Morawieckiego w grudniowych negocjacjach dotyczących tych środków finansowych. I w jego rozumieniu ten fundusz będzie odgrywał bardzo pozytywną rolę w ochronie polskiej gospodarki wobec tego kryzysu. To po pierwsze. Po drugie, pan prezydent jest bardzo żywo zainteresowany i wspiera utrzymanie koalicji Zjednoczonej Prawicy. W tym sensie... Ale jak wspiera? Duchowo wspiera, czy jeszcze coś będzie robił poza tym? I w tym sensie mogę powiedzieć tyle, że działa i prowadzi wszelakie rozmowy w tym kierunku. Czyli jest rozjemcą. Tyle mogę powiedzieć, natomiast powtarzam, te rozwiązania w mojej opinii powinny zostać przyjęte, one są dobre, polska gospodarka ich potrzebuje i chyba wszyscy sobie powinni zdawać sprawę, że od stabilności rządu Zjednoczonej Prawicy zależy to, jak Polska będzie walczyć z tym kryzysem i zarówno zwalczając epidemię, jak i wspierając gospodarkę. Marcin Kierwiński, Grzegorz Schetyna w wywiadzie dla portalu wyborcza.pl mówi, nie damy się wpisać w grę wewnątrz PiS. Nie będzie darmowych głosów ze strony Koalicji Obywatelskiej w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy. Co to znaczy? Jaka jest ta cena i czy nie chodzi przypadkiem o odmrażanie uszu na złość babci? Nie, cena jest bardzo prosta. Jeżeli te pieniądze będą miały trafić do Polaków, do polskiej gospodarki, do polskich samorządów, jeżeli sam plan wydawania tych pieniędzy będzie ustalony z samorządowcami, z organizacjami pracodawców, z organizacjami przedsiębiorców, no to wtedy cel tego... Panie pośle. Jeszcze, przepraszam? I związkami powiedziała pani poseł. Związkami zawodowymi, panie pośle. Ja mówię o szerokich konsultacjach, pani poseł, to chyba zrozumiałe. Powiedziałem na samym początku, że muszą te pieniądze trafić do Polaków. I wtedy myślę, że nie będzie żadnych kontrowersji wokół tego. Natomiast jeżeli będzie to kolejny fundusz, który będzie rozdawany według uznaniowości, według politycznych kryteriów, jeżeli nie będą odbywać się prawdziwe konsultacje, jeżeli okaże się nagle, że pieniądze otrzymują tylko gminy, czy też tylko samorządy rządzone przez PiS, no to będzie bardzo poważna wątpliwość, komu te pieniądze mają służyć. My chcemy te pieniądze przeznaczyć dla Polaków, a nie dla kolejnych Pisiewiczy, Misiewiczy i działaczy pisowskich. To jest bardzo jasne i czytelne kryterium. Którzy też są Polakami, myślę, że... panie pośle. Pani redaktor, ale nie o tym mówimy. Mówimy o systemie wydawania pieniędzy. Tylko wie pani, znaczy ja rozumiem żarcik, natomiast proszę przypomnieć sobie ten samorządowy instrument wsparcia, te inwestycje regionalne wydawane ze środków centralnych. Nagle albo Fundusz Solidarności. Dokładnie tak. Tam okazało się, że kluczowym wyznacznikiem, gdzie te pieniądze trafiają, jest to, czy dany samorządowiec jest z PiS-u, czy nie jest z PiS-u. Czy trzeba tam zrobić lokalną kampanię wyborczą? Czy nie trzeba tam robić kampanii wyborczej? Radosław, i na to zgody nie będzie. Radosław, to są pieniądze Fogiel. Dla Polaków, a nie dla Morawieckiego i jego kumpli. Ja tak mówię, bo państwo tak mówią Polaków, ale u nas mieszkają i Ukraińcy, i Białorusini i tak dalej. Także dla obywateli może lepiej byłoby. Aj, panie redaktor, strasznie pani tutaj teraz taka... Detalicznie Jaka? Rozkłada wszystko na czynniki pierwsze. No pan też, czasem też detalicznie rozkłada. Radosław Fogiel, proszę, żeby scalił te wszystkie rozłożenia detaliczne i powiedział, czy rzeczywiście Solidarna Polska dostała ultimatum w sprawie obecności w koalicji, co miałoby być warunkowane głosowaniem za Funduszem Odbudowy? Zanim wcale, to tylko naprawdę z dobroci serca i po koleżeńsku powiem panu posłowi, no, sekretarzowi generalnemu Platformy, że u jego boku, na łonie partii, pojawił się pisowski szpieg, bo ponad 90 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała rządzona przez Rafała Trzaskowskiego Warszawa. No jeżeli pan twierdzi, że otrzymują tylko samorządowcy związani z PiS-em, to chybaście nie zauważyli tego momentu, dobrze, kiedy Rafał Trzaskowski przeszedł do PiS-u. Panie rzeczniku, wie pan doskonale, o czym mówię. A jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, znamy stanowisko naszych kolegów z Solidarnej Polski, rozmawiamy z nimi. Jestem przekonany, że w tym głosowaniu większość w Sejmie się znajdzie, bo to jest kwestia niezwykle istotna dla Polski. Możliwość skorzystania z instrumentu... To może rozmawiajcie też, panie pośle, z Koalicją Obywatelską o warunkach wydawania tych pieniędzy i wtedy poparcie będzie gwarantowane. Warunki wydawania pieniędzy są jasne, będą ustalone w ostatecznym dokumencie, Krajowym Programie Odbudowy, który będzie musiał być zaakceptowany przez Komisję Europejską, a właśnie odbywają się konsultacje, uspokajam pana posła, te konsultacje się właśnie odbywają nad projektami, które wcześniej zgłosili również samorządowcy, również przedstawiciele organizacji pracodawców, o których się pan upominał, ale nie tylko. Są to naprawdę szerokie konsultacje społeczne. I jeszcze koledzy z PiS-u. No nie wiem, czy na przykład pani Henryka Bochniarz i jej organizacja jest specjalnie z PiS-u, no ale no, pan może tak dzielić sobie świat na czarno-biały. Wiem, że to ułatwia życie czasami. Dlaczego to się dzieje? A ja dlatego, muszę że to jest bardzo istotny spotkanie instrument, który ma szansę pozwolić nam szybko odbudować się po tym globalnym kryzysie. Dziękuję bardzo państwu. Marcelina Zawisza, Razem, Klub Lewicy. Dziękuję minister bardzo, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.